os på Hawaii, mit elskede Hawaii. Der drømmer man så dejligt om kærlighed. Der skal gitarren spinde en tonekrans om hende. Der er min sjæls veninde i evighed. Lad blot gitarren sang i stille havets dybe nat. Dig siger nok en gang, at du alene er min skat. Vi mødes på Hawaii, mit elskede Hawaii. Der drømmer man så dejligt om kærlighed. Lad blot gitarren sang i stille havets dybe nat. Dig siger nok en gang, at du alene er min skat. Vi mødes på Hawaii, min elskede Hawaii. Der drømmer man så dejligt om kærlighed. En aften i St. Pauli fandt jeg min lykke. En aften i St. Pauli, der fandt jeg dig. Jeg fyldte glædens drømme igennem mit sind. Og du var alene, du lukkede mig ind. I de natstille gader, jeg gemte min hånd ind i din. Vi gik langs de mørke facader, jeg drømte at du var min. En aften i St. Pauli, der fandt jeg dig. En aften i St. Pauli, den mindes jeg. Det var på Capri, jeg så hende komme. Det var på Capri, jeg så hun forsvandt. Det hele skete, for natten var omme, før jeg fattede, om synet var sandt. Hun stod med et som en fe ved min side, og hendes mund var en yndig rubin. Og med et smil lod den stille mig vide, at den ønskede det samme som min. Himlen havde tændt sin lygte, månen løste hjertet ud. Frøken, de er den, jeg søgte, den jeg tit har drømt, blev min brud. Men hun fløj bort på usynlige vinger, og med et suk så jeg grunden var den. Hun bar en glat ring af guld på sin finger. Jeg tager aldrig til Capri igen.